पर ध्यान, शत्रुओं पर अपने देते रहना चाहिए सदा। इन बने चरों से समाचार लेते रहना चाहिए सदा। जाग पांडवों के उठे सहसा भाव प्रसुप्त, भेज हस्तिनापुर दिया एक बने चर गुप्त। दुर्योधन के राज का लाकर सारा भेद, नृप से बोला बने चर प्रकटित कर निज खेद। नृप दुर्योधन के शासन का कहते बनता है हाल नहीं, जैसे वह प्रजा पालता है सुरपति भी सकता पाल नहीं। सारा शासन प्रबंध उसने निज हाथों में ले रखा है, कहने के लिए मंत्रियों को अनिवार्य कार्य दे रखा है। वह ऐसी नीति चल रहा है आते मत में न चतुर के भी, अवलोक नीति नैपुण्य खड़े होते हैं कान विदुर के भी। संपूर्ण प्रजा दुर्योधन को धन से प्राणों से पचती है, शुभ कार्यों में कर देने से पीछे पग कभी न रखती है। दुर्योधन का यह कहना है, जब तक पांडव वनवास करें तब तक हम चतुर दिशाओं में पूरा ऐश्वर्य विकास करें। सब लोग हमारा जगती में आतंक मानने लग जाए, आए न लौट कर पांडव गण आशंक मानने लग जाए। यदि आए भी नगरी में तो कुछ नहीं काम कर पाएंगे, जाएंगे उल्टे पैर लौट बेराज न तिल भर पाएंगे। मौन वनेचर हो गया इस प्रकार कह हाल, कृष्णा ने नृप से कहा दिल का तभी मलाल था। एक समय जब महाराज सुख के सेजों पर सोते थे, बहुमूल्य वान रेशमी वस्त्र तन पर संशोभित होते थे। वंदे गण प्रात जगाते थे, कभी गाते गुण की गाथा थे, राजा उपहार उपस्थित करना थे चरणों में माथा थे। लगता था अंग में अंग राग, गहने थे मणियों की माला, सुरपति सम शोभा पाते थे पहने थे मणियों की माला। कितने ही सैनिक सेनापति तत्पर रहते रक्षा में थे, सम्राट कहा कर अग्रगण्य राजाओं की कक्षा में थे। अब भिक्षुक बने हुए बैठे आसन के लिए कुशासन है बलकल वसन, फटे तन पर हो रहा धूमिल धूसर तन है। जंगल के जीव अशुभ निस दिन बोलते कर्ण कटु बोली है, सुन सुन कर मेरी छाती में लगती विष की सी गोली है। अब लोगों निज भ्राताओं को ऐसे ही फटे हाल में थे, हाथी से मस्त झूमते थे इस तरह न कटे हाल में थे। कृष्णा की वाणी सुनी सबने देकर ध्यान, धर्मराज कहने लगे कर संतोष प्रदान। संतोष शांति धृति से बढ़कर सच्चा सुख नहीं और में है। ये अगर साथ मानव के है तो आनंद सभी ठौर में है। सद्वृत्तिवान प्राणी जग में सुख दुख को एक समझते हैं। जिसको हम अवनति कहते हैं उनको उद्रेक समझते हैं। जो सौख्य हमें कानन में है वह था नागृह प्रसादों में। सरस भोजन से कंद मूल फल क्या कम है कुछ स्वादों में। जो बरकत भोजन शाला में अब है पहले थी कभी नहीं। लाखों प्राणी खा जाते हैं फिर भी पड़ती है कमी नहीं। घर स्वार्थ हेतु सैनिक सेवक दिखलाते थे सेवा हमको। निस्वार्थ बने चर यहाँ विविध लाते हैं फल में बा हमको। सचमुच जो दुख भोग में है वह नहीं कदापि योग में है। भोगी का जग जीवन प्रायः कटता दिन रात रोग में है। कुटियों में रहने वालों से पूछो उनको कितना सुख है। हम तो कहते हैं उनसे दुख रहता सर्वदा बहिर्मुख है। धर्म राज की श्रवण कर वाणी अति गंभीर। घट नहीं द्रौपदी की और बढ़ गई पीर। दुर्योधन की याद कर वृत्ति और अनरीति। उत्तेजित करने लगी नृप की वह नृप रीति। लज्जा करने वाली वैश्या कब वृत्ति कमा सकती जग में। रसिकों पर कभी नहीं अपना वह रंग जमा सकती जग में। जो करता है संतोष नहीं वह नष्ट विप्र हो जाता है। जप तप व्रत यज्ञ पुण्य उसका सब लोप छिप्र हो जाता है। संतोषी राजा सर्व काल भोगता यातना रौरव है। यश की तृष्णा करने में ही उसका आदर है गौरव है। क्षत्रिय कुल के हैं आप दीप हैं उचित शांति का पाठ नहीं। ऋषि मुनियों का सा कानन में अच्छा लगता है ठाट नहीं। हम क्षत्रिय हैं क्षत्रियपन का दावा करना चाहिए हमें। कर कोप कौरवों के पुल पर धावा करना चाहिए हमें। द्रुपद सुता की श्रवण कर ऐसी युक्ति सरोष। भूप युधिष्ठिर क्रोध के लगे बताने दोष। है नहीं क्रोध सम कोई रिपु यह जड़ सर्वदा कलह की है। जो इसको करता है उसकी गति होती बुरी तरह की है। क्रोधांध पुरुष का सद सत पर जाता है कभी विचार नहीं। औरों का क्या अपना भी वह कर सकता है उपकार नहीं। देखो है पृथ्वी क्षमाशील निज क्रोध न कभी दिखाती है। श्यामल शस्यों से सजी हुई ऋतुओं में तभी दिखाती है।